для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Дні праз тры каралева Альжбета сама прыйшла ў пакоі да Алены і папрасіла правесці яе да касцёла. «Сёння дзень святога Станіслава, месу служыць сын мой, Ядвесі і Марыся даўно пайшлі, а ў мяне балела галава. Ах, дзіця маё, ты не знаеш, як у старых баліць галава». Алена адразу здагадалася пра планы. Націск не словамі, дзеі. Але ахвотна згадзілася правесці свякроў. Да касцёла хады крокаў 200. Ішлі не спяшаючыся. Узрадаваная каралева, верачы ў сваю перамогу, выяўляла незвычайную ласкавасць да нявесткі. Перад дзвярамі касцёла спыніліся. Алена спынілася. Альжбета не адразу зразумела сэнс супынку. Перахрысцілася на абраз святого Станіслава на франтоне храма. Алена сказала по-польску, па дарозе ў думках прарэпетіравала, каб сказаць правільна: «Яснавельможная пані каралева, маці моя, прашу прабачыць, але я пайду у сваю царкву. Сёння дзень раўнаапостальнай Вольгі, вялікай княгіні расійскай, у хрышчэнні Алены. Вялікае богаслужэнне. Далей вас правядзе Ксенія». Ксенія праводзіла іх. Ксенія прыслужывала каралеве, і тая любіла маладую жанчыну за тое, што яна хрысцілася і вянчалася па каталіцкім абрадзе. Усё роўна старая манархіня пасінела. Алена разумела, што нажывае незвычайнага ворага, але адступіць ад сваёй веры, ад сваіх прынцыпаў, не магла. Праз тыдзень сям'я Ягелончыкаў адбыла з Вільні. Развіталіся з Аленай холадна, свякроў, залоўкі, толькі разумны кардынал ніводным словам, ніводным рухам не выдаваў сваёй незадаволенасці. Па-ранейшаму быў уважлівы, ласкавы, спытаўся, якія яшчэ кнігі ёй прыслаць, наказаў брату кахаць і песціць вялікую княгіню. «О, Бог падараваў табе шчасце, Александр, беражы яго, бласлаўляю вас, дзеці мае». Маці ледзьве не самлела ад гэтых слоў кардынала. Толькі высокі духоўны сан уратаваў яго ад суровай матчынай праборкі. Усю злосць сваю яна спагнала на Александры. Вялікаму князю добра такі дасталося, і ён стрываў: «Маці ёсць маці, ёй нельга перечыць, тым больш злаваць на яе, да яшчэ тады, калі яна прыехала ў госці». Але калі картэж экіпажаў ад'ехаў, Александр перахрысціўся. Прысутныя падумалі, што вялікі князь моліцца за шчаслівую дарогу сваіх блізкіх. Алена добра зразумела, гэта уздых палёгкі. Ёй таксама хацелася перахрысціцца, але яна стрымалася, грэшна радавацца ад'езду сваякоў. Але з душы яе што камень зваліўся. Як бы не быў прыветлівы кардынал, але яго націск на яе, менавіта яго, цяжка гнёў яе, вярэдзіў душу, блытаў думкі. Упершыню яна адчула магутную сілу каталіцкай філасофіі, каталіцкай проповеді. На великий жаль, православные так не умеют, думала Лена. Як это стоял перед Римом хреститель Руси святый князь Владимир? Не добрались до Киева. Те 500 годов назад еще не умели гэтак? Не, не было потребы, бо тады греческая византийская вера так выразна еще не вызначалася. Узяла мужа за руку, закахана и удячно потиснула и сказала: «Добра ён мене просветил, швагер». И пришли книги. Александр поглядел на жонку со здивлением и непэўной надеей. «А чому ты не сказала гэтага мати?» Мати не хотела слухать. И после паузы: «И не можа зразуметь». «Чего зразуметь?» «Мене». Александр засмеялся: «О, моя княгиня, тебе не просто зразуметь. Однако же ты разумеешь, мой великий князь, ты разумеешь, Бог дал тебе проникливый розум». Матчин гнев трохи настроил князя супроть жончиной фанатичной упартости. Слова ее разбурили гэты его настрой. Каб не люди вакол, ох, як ласкаво и прагно поцеловал бы он свою княгиню, у якую равниво сдалось ему навод брат его, кардинал, принявший заповед бесшлюбности, закахался. Я глядел святар на ее, як не шкадавал часу на размову с ей. Пэўна ж, не только от того, что хотел схилить на веру свою. О, такая жанчына любого зачаруе, самого папу. У карэці Александр обсыпал щеки и руки Алены поцелунками. Присутность гостей покидала ему хіба ночи, а ён хотел и все дни быть з ёй, ездить у поплу, на будаўніцтва летніка палаца, цалаваць яе пад бярозамі. Ах, якія яны смачныя пацалункі пад бярозамі, якія запамінальныя. Начныя не так запамінаюцца. Боярин Василь Рамадановский, які приехал у Вильню на змену высланным русским, мел зусім інший характер, чем князь Рапаловский. Сталый набожный человек, у шинок нават для цікавості не заглянул, хоть город выучил до дробниц, ведал все церкви, монастыры, не только православные, але и католицкие. У апошніх цікавили его библиотеки. Сидел у их с раницы до вечера и в замковую библиотеку заглядывал, але каждый раз просил у великой княгини дозвол. Его почтивость навод бентежила Алену. Свой человек, посол ей батьки, але до життя ее, до клопота ее боится дотыкнуться. Князь Симеон лез, куды не просили, куды не треба было, то и Бог посварится с литовскими панами, навод погрозить им, добереться до вас, государ, усея Руси. Рамадановские мало с кем с литовцем мели односины, огульной справы. На обедах и балях трымались стипло, неприкметно, далей от центра великого князя, княгини, их окружения, а яно окружение завсёды было шчыльное. Где еще вось так просто поговоришь с уладаром? И раптом не сапега. Сам Александр ошеломил Алену. Скажи ты мне, Геля, кто такі Рамадановскі? Як хто? Боярин, посланец батьки майго, каб помагав мне. І чым ён займаецца? Алена засмеялася. Алекс, ты задаеш цяжкае пытанне. Я знаю адно. У нашай бібліятэцы і манастырскіх ён вывучае свяшчэнныя кнігі. Свяшчэнныя? Ну, не знаю, можа, трагедыі Схіла, Сафокла ці камедыі Арыстафана, як я. Ці валодае сакрэтамі рыторыкі? Яму гэта не пашкодзіла б. Бо чаго-чаго, а красамоўства яму не хапае. Гэта так, маўчу, з ім не разгаворышся. А навошта ён чэрціць план Вільні? План? Здзівілася Алена. О, ён дапытлівы, а хіба гэта грэх? Любая моя, ты не знаеш таємніц ваеннай гульні. Паны рады падазраюць баярына у самым страшным. У шпіянажы? Ты разумніца, здагадлівая. Ты глупства, это Алекс. Баярын і на войны не хадзіў, але паспрабуй даказаць пільным ваяводам. Галя, уратавальніца моя, папрасі баярына ціха пакінуць Вільню. Бо калі мае падымуць гвалт і выдварыць яго за шпіянаж, ох, як гэта узлуе бацьку нашага Івана Васильевича. А ён ужо і без таго выказывае незадавальненне зяцем сваім яго вось апошнія пісьмы. Ах, Алекс, я ведаю упартасць государа. Ён хоча, каб усё, што ў дамове выконавалася. Царква. Яго хвалюе царква. Я напісала маці. Маці зразумее і пераканае бацьку. Не будзе ён азмрочваць наше шчасце за таго, што не будуецца царква. Я напісала, што гэта можа нават грэх, храм для аднаго чалавека. Кардынал Фредэрык, брат твой, казаў пра гэта. Да храма павінна быць торная дарога. Адзін чалавек павінен маліцца ў келі. Геля, вызвалі мяне ад размовы з баярынам. О, мой вялікі князь, я гатова ўзваліць на свае плечы усе твае клопаты, але што сказаць яму, не знаю. Ты прыдумаеш. Ты разумная. Ах, які розум у кабеты. Так па-польску. Рускія кажуць, у бабы волас доўгі, розум кароткі. Розум не павінен быць доўгі. Ён глыбокі, ён круглы, засмяялася Алена. Нездарма Бог зрабіў нашу галаву круглай. Прыдумаеш. Лёгка сказаць. А што прыдумаць, каб не пакрыўдзіць добрага чалавека і ў той жа час даць яму зразумець, што ён не патрэбны больш? Ну, самае лёгкае сказаць, пайшоў прэч, як кажуць рабам, але баярын не раб, і служка не яе. Государаўся я Русі, але ў гэтым і цяжкасць уся, выдварэнне яго, абраза яго, государа, бацькі яе. Дні тры Алена думала. Разумела, цягнуць нельга. Калі паны пусцілі такую чутку, яны могуць пачаць і дзеянні. У гэтай дзіўнай дзяржаве, якую яна палюбіла, шмат што робіцца і без згоды ўладара, і нерэдка не ўладар вымушае подданых сваіх, а рада вымушае вялікага князя, і ён мусіць лічыцца з панамі і не абражацца. Уяўляла, якую буру зняў бы Іван Васильевич, каб хто адважыўся пярэчыць яму. У віхуры думак і перажыванняў тварыла размову з Рамадановскім і ніяк не знаходзіла ніякіх подступаў. Хіба пагаварыць спачатку з баярыняй? Не, да яе намёкі не дойдуць. Ёй прыйдзецца тлумачыць, найпрасцейшыя рэчы, але яна не любіла размоў з людзьмі, якім трэба разжоўваць, каб яны нарэшце ўцямілі што да чаго. Яна ўмела думкі людзей лавіць з паўслова. Рабадановскі з'явіўся пакорлівы і бадай спалоханы. Ён быў з ліку людзей, якіх кідала ў дрыжыкі, калі іх выклікалі ўладары. «Баярын, як вам жывецца тут?» «Дзякую, вялікая княгіня, твае клопаты». Баярыня, сын Кліцікей, нейк прагаварылася, што ёй абрыдла тут. «Ну, баярыня не служыць, а я служу. Боже мой, каму ён служыць? Мне што робіць? Ён лічыць за службу састаўленне плана. У такім разе міжволі падумаеш няведама што. Васіль Андрэевіч, навошта вам план Вільні?» Рабадановскі насцярожна ўскінуў галаву, як нарыхтаваўся абараняцца. «Алена Івановна, у кожнага чалавека свае дзівацтва. Я люблю планы. Я састаю план Москвы, Разані, сваёй вотчыны. Кожнае сяло, рэчкі, ручаі, лес, поле ўсё занёс на пергамент». Такому прызнанню Алена не магла не паверыць. Такое дзівацтва і ў яе ёсць. Надзвычайна жаданне вывучаць старажытную Грэцыю, мову, філасофію, паэзію, трагедыі, скульптуры. Маці тлумачыла кроў візантыйскіх імператараў. Аляксандра здзіўляе гэта яе прага да грэчаскіх кніг, ажна калоціць яе кожная новая кніга, статуя. Ён паслаў у Італію купцоў, каб купілі для яе, калі не арыгіналы, то хаця б копіі старажытных статуй. «Баярын, а ці падумаў ты, што не ўсе зразумеюць твае дзівацтвы?» Рабадановскі пабелеў. «Яны лічаць мяне шпіёнам?» Разумны ж чалавек, здагадлівы. Алена паднялася з крэсла, ступіла да яго. Баярын ашаломлены не адразу сцяміў, што і яму трэба стаяць перад вялікай княгіняй, падхапіўся збянтэжаны. «Яны лічаць, — тихо сказала гаспадыня, — і ты падумай, калі яны агалосяць сваю бязглуздзіцу і выдвараць вас з баярыней, ну, да кары я не дапушчу, але ўсё роўна, як гэта ускладніць адносіны цесці і зяця, бацькі майго і мужа. Пашкадуй мяне, баярын». «Я разумею, государыня». Алена адышла ад акна, паглядзела на званіцы блізкіх цэркваў і касцёлаў, стаяць па суседстве. На гэта, між іншым, звярнуў яе ўвагу Іван Сапега, стаяць побач і будуць стаяць, пакуль веры не аб'яднаюцца. Не адразу Алена сцяміла, чаго падводзіў канцлер. «Я адсылаю сваіх служкаў, пад'ячага, стольніка, кухараў. Я даручаю табе, баярын, давесці іх да Москвы жывымі і здаровымі. Князь Рапаловскі страціў многа людзей, вечна ім памяць. Непачтіва напісаў мне па сутнасці, вінавачыць мяне ў смерці гэтых людзей. Але пра гэта, баярын, нікому не кажы, нават баярыні. Государу ні слова. Буду што рыба. А заўтра прашу вас з баярыней на абед да нас». «Дзякую, вялікая княгіня». Баярын схіліў сівую ўжо галаву у нізкім паклоне. Ксенія не з'явілася, як заўсёды, помогчи господыне своей одеться. Замест ее пришла Марфа. Матчина заклопоченность устревожила Алену. А где Ксюша? Что с ей? Ах, великая княгиня! Нянечка, ну не зови меня так, домовились ж. Для тебе я усе таешь, Алена, дитятка мою. Боюсь я, каб великий князь не угневился. Я сказала ему, а Ксютка, ну что может быть Ксюткой? Ванитовала ее после снедания. Что, она съела недоброе? Ах, Аленочка, ничего она не ела не свежего. Наша хвороба бабская, тяжарная она, дитя у ее буде. Дитя? Алена ошеломленно застыла, стоячи в одной сорочце. А что ж тут дивное? 3 месяца, як замужем. Ничего дивного, ничего. Але для ее Алены это больше, чем дивно. Откачё такое раптом уміг, что бура узвихурла тые почутті, які еще спали у ёй. Як? Чому? Ксютка всего 3 месяца замужем, а у ей уже дитя. А она уже 8 месяцев. По законах природы, по воле Бога, она повинна была уже рыхтоваться стать мати. А она все такая, что плотка, тонкая и гнуткая. Чому? Ее шмат чому научили мати, наставники греки, самому головному для жанчыны, вось гэтаму вучила бадай найлепш нянька, але выходзіць і яна не давучыла. Чаму у яе няма дзіцяці і калі будзе? Усхвалявала гэта, моцна ўзрушыла, ледзьве не да ліхаманкі. Нянька пачула гэта яе ўсхваляванасць, зразумела яе, пашкадавала сваю каралеву. У той же час по матчину эгоистично порадовалась, что у ее родной дочки усе, як у людей. Але самого головного Марфа не могла зразуметь. Алене перевернула душу думка, чему так долго у ее не зараджается дитя. Еще больше шаломила, что догэтуль яна не думала про его. Жила в счастье, в роскоши, в радости, задовольняла грешную плоть свою и забылася про душу. Ах, это ж грех, это великий грех усе отдавать плотской насолоде. Я грешная, грешная. Что ты шепчешь, дитя мое? Бог карай меня, Марфа. За что ж он тебе карает? Я грашила. Где ты грашила? Ты тут, у гэтым ложку. Тады до Марфы дайшло, что творится у души е выхаванки. С мужем не грашать, Алена, выкинь с головы, княгиня. А Алена, червонеючи от карынчика у волосов до сосков грудей, вспомнила, что разы 2 тут у ложку, и она подумала про князя Острожского. О, Боже, який грех! И Бог чул ее думки. Марфа супокоила. У святым писанні сказано, якая любить своего мужа, тая любить самую себе. Алена на миг аж повеселела. Хороша нянька можа супокоивать. У апостола Павла сказано, кто любит свою жонку, дык усё роўна, Аленочка. Хіба жонка не чалавек. Ты любіш свайго Александра, то і любі сабе. Я кахаю Александра, я кахаю, але можа я задужа люблю сябе, нянька. Боже мой, сказала б ты гэта каму. Я знаю цябе з першага твайго крыку, як ты абвясціла, што з'явілася на свет Божий і жыла ты ў ім анёлам. На табе парушыначкі няма якой нядобрай. Ты ўся чыстенькая, непарочная, што дзева прачыстая. Чаму ж Бог не дае мне дзіця? Дасць, Леначка, дасць. У цябе ж усё добра. Александр хутка чуў перамену ў настроі жонкі. Занепакоіўся. Дні два ўзіраўся і ўслухоўваўся, стараючыся адгадаць прычыну. Ды Алена заўсёды загадка і ў радасці, і ў смутку. Пайшоў на адкрытую размову. «Гэля, што з табою? Табе не здаровіцца?» «Не, я здаровая, мой любы. Ты атрымала пісьмо ад бацькі?» «Мой вялікі князь, хіба я скрыла ад цябе хоць адно пісьмо ад бацькі, ад маці, ад сестёр? Ты хіба ўладар і яго ваяводы не ведалі б пра з'яўленне маскоўскага ганца?» «Ну, гэта так. Але за чаго ты такая заклапочаная?» Яна адвела размову на іншае, але праз хвіліну сказала як бы іншым: «У Ксеніі будзе дзіця». Александра не дайшло. «А цябе непакоіць, што не стане ў цябе такой пакаюкі?» «Ну, але ж хіба надоўга. Я буду трымаць яе мужа ў ахове замка, ён добры начальнік». Алена стойна ўздыхнула. «Я зайздрошчу ёй, а гэта грэх». Тады да вялікага князя дайшло, што хвалюе яго жонку. Ён спыніўся. Уміг Александр зразумеў жонку. Вунь ён, які крык яе душы. Пазайздросціла нават сваёй служанцы. Чаму ж так Бог доўга не дае ім сына? Ён жа павінен стаць вялікім князем літоўскім, рускім, жымайцецкім. Будзем маліцца разам, мая любая, на кожную ноч, нашу ноч. Алена адказала не адразу, пастаяла, паглядзела на рэчку, як плывуць жоўтыя лісточкі. «Я пайду ў Полацк, у манастыр, памалюся там». Александр аслупянеў уражаны. «У Полацк? Пехатою? А трэба толькі так, пехатой. Алена, выкінь з галавы сваёй разумнай, нікуды я цябе не пушчу, хіба нельга маліцца ў Вільні? Вунь, у Троках ёсць манастыр». «Не, я пайду». «Не, ты не пойдзеш». Алена заплакала. Сябры, выслухалі апошнія старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.